jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, jest 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielogodzinne policyjne negocjacje na promie w Świnoujściu. Jeden z pasażerów nie chce zejść z pokładu. Kolejny izraelski nalot na Strefę Gazy, co najmniej 17 osób zginęło. Wieczorem gala Nike 2024 poznamy laureata jednej z najważniejszych polskich nagród literackich. Od prawie doby policyjni negocjatorzy rozmawiają z mężczyzną, który blokuje rejs promu ze Świnoujścia do Szwecji. Akcja rozpoczęła się wczoraj o 18:00. Funkcjonariusze chcą pomóc mężczyźnie, który jest w kryzysie emocjonalnym, wyjaśnia Mirosława Rudzińska z Komendy Zachodniopomorskiej Policji. Ze względu na to, że sytuacja jest trudna, nasze działania wymagają delikatności. Policjanci na miejscu chcą, aby mężczyzna bezpiecznie opuścił jednostkę. Znamy tożsamość tego mężczyzny, to jest młody obywatel Polski. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że prom miał wypłynąć w nocy o godzinie 1:00. Niestety ze względu na sytuację, która trwa do tej pory, jednostka nie opuściła świnoujskiego portu. Policja zdementowała wcześniejsze doniesienia medialne, jakoby mężczyzna miał grozić innym osobom. Co najmniej 17 osób, w tym 9 dzieci, zginęło w izraelskim nalocie w Strefie Gazy. Do ataku doszło w rejonie Jabalia. Była to odpowiedź na sygnały, że Hamas odbudowuje tam swoje pozycje. W nocy Izrael zaatakował także meczet w Strefie Gazy. Zginęły 24 osoby, a 93 zostały ranne. Sekretarz generalny ONZ potępił Hamas i wezwał do natychmiastowego zakończenia przemocy i rozlewu krwi w Strefie Gazy i Libanie. Antonio Guterres wydał oświadczenie w przeddzień rocznicy ataku palestyńskiej grupy na Izrael. W ciągu ostatniego roku spotykałem się z rodzinami zakładników. Dowiedziałem się więcej o życiu, nadziejach i marzeniach ich bliskich. Podzielam ich cierpienia i ból. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakie męczarnie muszą przeżywać każdego dnia. Ponownie domagam się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uwięzionych. Antonio Guterres wyraził również zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się konfliktu na Liban, gdzie w ostatnich dniach Izrael uderzył w Hezbollah. W wyniku nalotów zginęły prawie 2000 osób, ponad milion musiało opuścić swoje domy. Za 4 godziny uroczystość wręczenia nagrody Nike, to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Gala odbędzie się tradycyjnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Arkadiusz Augustyniak. Nagroda Nike zostanie wręczona po raz 28. Do finałowej siódemki nominowano 2 tomy poetyckie – Wilki Marzanny Kielar oraz Raptularz Urszuli Kozioł. Na liście nominowanych znalazły się też esej Piotra Pazińskiego Przebierańcy w nicości, reportaż Cezarego Łazarewicza o sprawie Stanisława Pyjasa i proza Andrzeja Sosnowskiego zatytułowana Elementarze. Nominacje uzyskały też 2 powieści. To Łakome Małgorzaty Łebdy i Wiara, autobiografia Michała Witkowskiego. Tę ostatnią książkę wyróżniono już Nagrodą Nike Czytelników. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Fedory, kaszkiety, toczki i fascynatory można dziś zobaczyć na warszawskim Służewcu. Podczas wyścigów konnych Wielka Warszawska zorganizowano także konkurs na strój w stylu lat 30. i 40. zeszłego stulecia. Obowiązkowym elementem tych stylizacji są właśnie nakrycia głowy. Kojarzy nam się właśnie wyścigi konne, no to musi być kapelusz. Pięknie wystylizowane panowie w kapeluszach i my tak naprawdę stawiamy na tą modę na kapelusze, modę na nakrycia głowy, stąd też chcemy to przerzucić tutaj na nasz polski grunt, no i taka nasza właśnie moda wyścigowa. Chcemy, żeby już od najmłodszych lat uczyć się elegancko ubierać, szczególnie w takie ważniejsze dni, niekoniecznie wyścigowe, ale również jakieś wydarzenia rodzinne. Fascynatory są przede wszystkim na opasce, na spince, na grzebieniu. Fascynator zdobi głowę, jest małą formą. Fascynuje mężczyzn. Fascynuje mężczyzn na przykład. Toczki okalają całą głowę, no kapelusze wiadomo. Londyn i rodzina królewska nadaje tutaj, co w następnym roku warto mieć na głowie. Tak, jak najbardziej, zawsze Royal Ascot jest takim wyznacznikiem tego, co będziemy na przykład widzieć tutaj na torze u nas w Warszawie. Z organizatorkami konkursu Martyną Maliszewską-Mańki i Katarzyną Kraus rozmawiał Mariusz Pieśniewski. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tym samym znajduje to fascynującym. I myślę, że jak kiedyś ktoś zacznie kopać w naszej kulturze muzycznej, to z lat zerowych, a może w ogóle z naszej epoki, odkopie przede wszystkim Lecha Rocha Pawlaka i Eldokę na wolno. Czasami aż nie było wiadomo, do której szuflady wkładać zjawisko. Czy do muzycznych ambicji rodem z MySpace, gdzie się pojawiało, czy jednak do śmiesznego pliku rodem z, powiedzmy, wykopu. Czas resztę napiszę. Zbyszek, Zbyszek, mów drogę ciszek. Wszystko słyszę, pusty masz kieliszek. Zbyszek, daj se, Zbyszek, daj se na luz. Zbyszek, daj se, Zbyszek, daj se na luz. Zbyszek, daj se, Zbyszek, daj se na luz. Zbyszek, daj se, Zbyszek, daj se na luz. Strzelił focha i na miasto wyszedł i zakłócał ludziom nocną ciszą. Władek. Czyli najpilniej wtedy strzeżona tajemnica undergroundu. Niestety nie mogłem puścić utworu wizytówki Władka, otwierającego epkę kumplom. Władka. Bo po ocenzurowaniu zostało z niego dokładnie nic. Posłuchaliśmy więc drugiego na trackliście Zbyszek Dajse. Gorące dyskusje budziła i tożsamość twórcy, i kwestia, czy Władek swoją muzykę nagrał sam. Oczywiście z czasem detektywi wszystko wyjaśnili i odarli z sekretu Władka, którym okazał się być Oreł. Szczeciński muzyk znany z Electric Root Boys, a wcześniej The Analogs. A podkłady okazały się być pętelkami z winyli, acz bardzo sprytnie zamaskowanymi przed szazamami tego świata, w ten sposób, że Oreł po prostu absolutnie cały czas na nich śpiewa i nigdy nie wypuszcza ich na czysto. Tak sprytnie to zrobił, że dwóch z tych pętli jeszcze nie zidentyfikowano. Także tej ze Zbyszka. Więc jeżeli ktokolwiek wie, ktokolwiek słyszał, to zapraszam. afrogodzina@polskieradio.pl lub facebook.com/afrogodzina. Jak wspominałem, Patos w pierwszej połowie Zeroesów święcił triumfy, tak jakby dorosło pokolenie wykarmione musicalem Metro i powiedziało: oto nasz statement. Wahałem się, czy reprezentować nurtu nie powinien w niniejszej audycji wobec tego bardzo typowy dlań utwór Pattison zespołu Ich Troje. Pattison spadł ze stołu już. Szukałem jednak ambitnie czegoś jak Kate Bush po polsku, że pretensja, ale klasa. I znalazłem coś takiego w dorobku raczej niespodziewanym. Czemu? Proszę zgadnąć nazwisko kompozytora, a wszystko się stanie jasne. Wyrobieni literacko słuchacze na pewno zauważyli, że to Sen nocy letniej Szekspira. Dopowiem, że z transopery wystawionej w 2001 roku w Gdyni. O jej premierze powstał nawet film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego, w którym to autor opery, biedny jak mysz kościelna geniusz, po ogromnym sukcesie artystycznym na premierze wraca do domu i odkrywa, że za niezapłacone rachunki odłączono mu ogrzewanie. Coś w tym stylu. Celowo przytaczam tę historię, żeby jeszcze wzbogacić suspens, bo artystą tym, czyli twórcą pieśni Piękna Heleno Witaj, której wysłuchaliśmy, był Leszek Możdżer. I wyciągnął on no, właściwe biznesowo wnioski, żeby kilkanaście lat później rzucić kpiąco: ty chyba nie wiesz, co to są dobre joby. Na planie filmu Miłość pod adresem Tymona Tymańskiego, który z kolei w tamtym filmie został sportretowany jako ubogi geniusz. Tymczasem w 2001 roku Tymon był na szczycie i autorsko, i medialnie, choć już snuł ponure proroctwa. Jesus. zataczający zygzaki wokół durowego, septymowego koniec wieku, fin de siècle. Jedna z tych kompozycji, których mimo rozpisania co do nuty nie udało mi się zrozumieć. Tymański używa tu języka, którego nie mogę przyporządkować do żadnej znanej mi tradycji. Nie żebym dużo ich znał. To jest jakiś muzyczny wolapik. Szalony, ale ze swoim wewnętrznym porządkiem. Wydawało mi się, że ten utwór cieszy się rozpoznawalnością akurat, ale testy wykazały, że ma szokująco mało odtworzeń. Znacznie mniej niż chociażby piosenki Władka. Praktycznie się o nim nie wspomina, nawet przy okazji niedawnego triumfalnego powrotu zespołu Kury, a przecież to jest pomnik, no dla mnie. I faktycznie swego rodzaju koniec wieku, a początek następnego, bo upraszczając, po 2001 roku Polska przestała śpiewać, a zaczęła już na dobre rapować. Jeden skład nawet nagrał rapową suitę i oto jej druga część, przy czym proszę nie myśleć, że jak się zna pierwszą, to można zrozumieć drugą. Powiedz mi, czy tańczyłeś kiedyś z moją w bladym świetle księżyca? Słyszałem jakiś czas temu, że do zagłady świata potrzeba mokry patyk z drzewa. Czego? Sandałowca, tak napisali w tajnej instrukcji przewrotowca, którą chował mój dziadek, jak byłem młody, do prochowca. W szarym pudełku na komiksy leżał przepis, dziadek go schował chyba po to, żeby go nie przepić. Lista była długa, a na tej długiej liście komponenty wpiste i te mniej oczywiste. Na rzemyku ze skóry węża pazur tak zapuszczony, żeby tu z tego bata owinąć pięć razy wokół korony. Jeszcze z desek okrąg zbity i napężony, pomalowany w kolor czarny i srebrny z każdej strony. Drut długi i gięty, tyle że nie centkowany, ale gruby na dwa palce i ciężki jak spory kamyk. Jeszcze siarki 2 kilogramy, smoły 2,5 tony i grafit turkusowy, dopiero co zwędzony z muzeum. Potrzeba mi do globalnej zagłady, potrzeba mi do globalnej zagłady, potrzeba mi do globalnej zagłady, potrzeba mi. Pan jest wpierw taki, pocieszyć się wolnością, by luzować zmięte flaki, dać odpocząć kościom, wszędzie dookoła krzaki. Ja leżę sobie pod sosną, po niebie szybują ptaki i jest po prostu bosko. Sosna rzuca ciągle miły cień, czasem niemiłe szyszki. Feralny dzień, dostałem w łeb, już nienawidzę wszystkich teraz. Czeka mnie zmiana imienia na budzące strach i grozę, bo Rocco to postać już znana dzięki silikonu nodze. Chwila zadumy, okrzyk i jeszcze zdziwko. Połącz to wszystko szybko, tak moje stało się ksywką, którą poznają wszyscy, kiedy zawładnę światem. Umiem już karate, ale to za mało, a zatem szare komórki w ruch i już pamiętam, jak pewnym latem jakiś dziwny typek odwiedził mnie i mojego tatę. Przytachał browaru w kratę, chcąc oblać swój nowy patent. Jednak spodniety zalał się potem, gdy wspomniał świata zagładę. Nie wytrzymało mu serce, jak niektórym na love paradę. Eureka! A już wiem, jak zdobyć nad planetą władzę. Wystarczy znaleźć człowieka, który zapiski dziwaka przejął. Już nie mogę się doczekać, żeby zrównać ziemię z ziemią. Do globalnej zagłady potrzeba mi. Do globalnej zagłady potrzeba mi. Do globalnej zagłady potrzeba mi. Do globalnej zagłady potrzeba mi. To była dekada tak zwanych nielegali, co najpierw oznaczało nośnik kopiowany w domu, a potem raperzy zaczęli wrzucać epki albo nawet płyty do sieci jedną z wcześniejszych była ta wrocławskiej supergrupy Perki Pat, turkusowy grafit. Nawet na dosyć kolorowej wtedy rap scenie ten turkus to był żarówiasty. Tytułowy numer to ponad 25 minut. 6 raperów, 4 producentów, instrumentaliści gościnnie. Wszystko od czapy. Tu słyszeliśmy rap w tempie 146 bpm, rozpisany na sample, gitarę i wiolonczele. Zupełnie wyjątkowe przedsięwzięcie i zupełnie zapomniane, chyba nawet przez jego uczestników. Afro godzina. Jeżeli sięgnąć po ówczesną publicystykę zamartwiającą się stanem polskiego rapu, to głównym sprawcą nieszczęść oczywiście było hip-hopolo, dystrybuowane spod poznańskiego Lubonia na cały kraj, a rzadziej, jeżeli w ogóle, martwiono się drugim skrajem sceny, tym bardzo hardkorowym, bardzo true, bardzo serio, bardzo na krawędzi całe życie z wariatami, NNWNW, KMWTW. Wobec czego wbijanie szpileczki w ten balon stało się raczej domeną komentatorów młodszych, a bywa, że najmłodszych. Puścić ci mój nowy gangsterski kawałek? Ciebie, człowieku, puść mi ten street banga, man! Alright! Czekaj. Terminator, nowa wersja rapu. Idę do starej babki, a tam leżą stare klapki. Zauważyły mnie psy, a ja byłem z tego powodu bardzo zły. Wyciągnąłem proce, strzeliłem im po nodze. Zobaczyłem grubą babę i zrobiła mi herbatę. Wyszedłem i zobaczyłem pałę, co spodnie ma za małe. Strzeliłem mu w gały, żule się z tego śmiały. Gangstera pod Terminatora, dobry jak pomidor i fasola. To nie jest kawałek dla jaj. Cały czas pu, goni mnie FBI. Ze spożywczaka zawinęłem kilo krówek. FBI posadziło mnie do poprawczaka na półdupek. Dostałem za to dożywocie. Założyli mi strażnicy z rumpeksu odzież. Na obiad zawsze gruchuwa i brukselka. Przetrwać w poprawczaku to rzecz wielka. Żeby przeżyć, dojadałem z nosa kulkę. Celi ze skarpetek zrobiłem maczugę. Śmigiem wyskoczyłem z celi. Strażnicy już ze strachu p***dzieli. Zabiłem ich grubo ponad stówę i poszedłem do Araba na kebab i parówę. Gangstera pod Terminatora, dobry jak pomidor i fasola. To nie jest kawałek dla jaj. Cały czas pu, goni mnie FBI. Yeah, man, czekaj. Tak było naprawdę, ziom. Tego nie zmyśliłem ani trochę. Psy mnie zwinęły do poprawczaka, a mnie czeka za to straka. Obcy Terminator! For real, man! Nowy singiel! Za tydzień w radio i w twoim telewizorze! Yeah! W kolorowym kolorze! Goni mnie FBI. Wyznają będący już na skraju mutacji MC Terminator i już po mutacji MC Błażej. Dwie podpory kolektywu obrońcy hardkoru. Kolejnego zjawiska wyjątkowego, tylko jeszcze bardziej. Z ich epką epikurejski cytoblast ulicy mierzyło się wielu. Wielu stanęło obok, powąchało, sprawdziło, czy gryzie. I wszyscy odeszli w zadumie. Ponadto wydaje mi się, że MC Terminatora można traktować jako protoplastę innego nieletniego nierapera, kosmicznie popularnego ostatnio Mako. Wiecie, jajko. Ale co tak na marginesie. W latach zerowych ogromną popularność zdobyła też tak zwana ludowszczyzna, a zwłaszcza góralszczyzna. Cepry się zakochały, dudki się zgadzały. Pośród formacji grających jej unowocześnione wersje bym wyróżnił jeden, pozornie skazany na sukces, który jednak nie nastąpił. We'll be right back. tak przebrała, kiedy takie nutki miała, jak ta sarna, jak ta sarna. Joby też tak przebrała, kiedy takie nutki miała, jak ta sarna, jak ta sarna. Dalej się zaczyna dubstep z Rastamanem na wokalu. Co prawda imponujące, że dubstep w 2007 roku, ale jednak zmiana nowotworowa. Pozwoliłem sobie zatem amputować. Natomiast pierwsza część utworu Sazna fantastycznie wyważa elementy klubowe i halowe, moim zdaniem. I bez podszywu, i bez, jak to się nieładnie mówi, wiochy, bez guścia. Zgrabny jak tytułowe zwierzątko, chill out jazz z ciupagami. Autorstwa wesołej gromadki Psio Krew, która utonęła w mrokach dziejów, nagrawszy zaledwie debiut, no ale ktoś musi utonąć, żeby wypłynąć mógł ktoś, na przykład współlider, który później karierę, i to niemałą, jednak zrobił. No na pewno Państwo wiedzą o istnieniu 20 Years Trend Cycle, czy tam 20 Year Rule, czyli o takiej zasadzie, że mody, również te muzyczne, potrzebują około 20 lat, żeby ze strefy wyklętej zapomnienia, poprzez jakiś czyściec pewnie, przejść do kategorii modne retro. No, ale lata 80. to myślałem, że na to nie mają szans i że będą je kochać do końca świata ci i tylko ci, którzy się w nich wychowali. 2001 rok udowodnił mi na pełnej, że się myliłem. Zobaczyłem wtedy w niemieckiej telewizji muzycznej między innymi zespoły Zoot Woman i Ladytron i to było, jakby ktoś mnie smagnął batem przez plecy i ryknął jala. I jak się wkrótce okazało, nie byłem jedyny. Zdjęcia Ten polski Stuart Price miał dwie głowy. Mateusza Zienkiewicza i Piotra Zabrockiego. I ja tu często jęczę, że świat się na czymś nie poznał, że zero lajków, załamka. Otóż Mateusz się nie przejmuje i nadal cieszy nagrywaniem dla nikogo. Bądźmy jak Mateusz. Duet Hot Expert, Czekam na cud, to tak nieśmiało ATS-owe, no jednak na rokowo, ale w 2004 roku. Było to odważne i przede wszystkim udane. W sumie drugie polskie naprawdę dobre Neo New Romantic po słynnym spokoju Supergirl and Romantic Boys. A potem to już poszło lawinowo. Doczekałem się nawet rehabilitacji Papa Dance. Przeorała nas szumiąca Chillwave. I kawałki takie jak następny w kolejce zaczęły mieć rację. Bytu i w ogóle. Wyszłaś poza kadr, tylko dzień twój padł. Dzień twój padł na cały album, który w środku ma zamknięty na klucz. Został tym kogoś zakazany smak. Został tylko w ustach 11 lat. W ustach został tylko gorzki smak. Tylko w ustach został. Został tylko w ustach 11 lat. W ustach został tylko gorzki smak. Trochę straszne. I tekstowo, z tym przedziwnym minuendo, i muzycznie, z tą modulacją po 42 sekundach, z fizdur do giedur, i z tym chromatycznym pochodem akordów później. Jakbym umiał powiedzieć brr, to bym powiedział brr. A tak powiem tylko, że wysłuchali państwo piosenki Zakazany smak, artysty Damiano Czy. Tu chyba niestety muszę udawać, że nie wiem, kto się za tym nom de plume kryje. Swoją twórczość określał jako hetero for homo psychopolo. To jest tak celne, że można już nie słuchać. New Rock Revolution, szumnie zwana, czyli po prostu indie rock końca lat zerowych, to jest zjawisko, którego byłem tak niedaleko towarzysko, że ocenić no nie jestem w stanie i nie mogę. Świetnie się z tymi ludźmi imprezowało, czasem nawet grało. Wszyscy byli ode mnie młodsi i fajniejsi. Ale czy coś po tym movemencie pozostało? No, chyba właśnie głównie piękne wspomnienia. I bardzo trwałe nieraz znajomości. Nic nie powiem więcej. Chłopcy mieli próbownię w jednym z najohydniejszych miejsc, jakie widziałem, w nieczynnej hali fabrycznej gdzieś przy Szaserów, a grali takie pogodne piosenki. Kolorofon, bomba atomowa. Swego czasu do tego tańczyło pół Warszawy, a przynajmniej tak nam się zdawało i w ogóle bardzo miłe mieliśmy wtedy wszyscy złudzenie, że zmieniamy przyszłość polskiej muzyki. Fajna inicjatywa, ten indie rock dawała dużo radości. Natomiast inicjatywa pod nazwą Tęczowy Music Box też dawała dużo radości, tylko innemu targetowi, śpiewającym młodocianym, kadrze przedszkolnej i szkolnej, muzykom zatrudnionym przy produkcji, w zasadzie wszystkim. Ta aura niewinności bijąca z Music Boxu została brutalnie zaorana kilka lat temu przez aresztowanie jego twórcy, bynajmniej nie za machinacje finansowe, i przez serię słusznie go pogrążających wywiadów. Okazało się, że ten kombajn to jest kombajn do zbierania dzieci po wioskach. Pozostały piosenki. Niewinne, naiwne i nieraz niebezpiecznie, niebanalne. Agnieszka Kowalczyk, muzyczny anioł stróż. Na koniec wspomnień z lat zerowych, bo to już rok 2000, więc łączymy się z wcześniejszą dekadą, której to trupa obrysujemy za tydzień. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Żegnam i zapraszam. Michał Afro-Hoffman. Telegram, depesza snu. Niedbale skreślone kilka słów. Będę u ciebie 6:06. Czekaj, stop. podpis twój AS. Nieznany nadawca, banalna treść, w niej jakby ukryty znajomy gest. To może być pewien gość, co przepadł mi jak na złość. Niesforna skrzydlata masz, muzykalny anioł stróż, nierealny chłopak z nieba. Kocha mnie i blues już przed progiem słyszę śpiewa. Przy nim tylko w dur piszczy nawet bieda. Jak to dobrze, że jest, dobrze, że znowu jest. I chociaż nas dzieli tysiące mil, niebiański ma uśmiech, rajski styl. Czuję, że zna mój każdy krok, choćby nas dzielił świetny rok. A gdyby tak kiedyś, choć jeden raz, popłynąć naprzeciw rejsem sas, na pewno via niebo jest bliżej do niego. Muzyka podniebnych tras, muzykalny anioł stróż, nierealny chłopak z nieba. Kocha mnie i blues już przed progiem słyszę śpiewa. Przy nim tylko w dół piszczy nawet bieda. Jak to dobrze, że jest, dobrze, że znowu jest. Może z naszych wspólnych nut nic wielkiego nie wynika. Może to nie hit, lecz jest ze mną i nie znika. Bo mój anioł stróż w serce ma muzyka. Jak to dobrze, że jest, dobrze, że znowu jest. Szósta, sześć. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Z